وزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کہہ دو اپنی بیویوں کو کہ اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق تو آؤ، میں تمہیں فائدہ دے دوں گا اور چھوڑ دوں گا تم کو، اچھی طرح چھوڑ دینا. اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کے گھر کو، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی نے تیار کر کے رکھا ہے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر و ثواب. اے پیغمبر کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے ارتکاب کرے گا کھلی نافرمانی کا تو اس کو ڈبل سزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی اس کو ڈبل. اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اور جو کوئی اطاعت کرے گی، اطاعت سے رہے گی، فرما برداری سے رہے گی تم میں سے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور نیک اعمال کرے گی تو اس کو ثواب بھی ہم ڈبل دیں گے. تیار کر کے رکھا ہے ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق. اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جبکہ تم متقی ہو. تو ایک نصیحت یہ ہے کہ نرم لہجے سے اجنبی کے ساتھ بات نہ کرو. اگر بات کرنے کی ضرورت ہو تو لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی منافق کے دل میں لالچ پیدا ہو، جس کے دل کے اندر نفاق کی بیماری ہے. ہاں البتہ بھلائی کی بات کہہ دو. اور دیکھو اپنے گھروں ہی کے اندر زیادہ ٹھہری رہو، نہ گھما پھرا کرو جیسے جاہلیت کے زمانے میں گھما پھرا کرتی تھی. زیادہ اپنے گھروں میں رہو اور نہ گھومتے پھرتے رہو جاہلیت کے طرح گھومنا پھرنا. نمازوں کی پابندی رکھو، زکات ادا کرتے رہو اور اطاعت کرتی رہو اللہ کی، اور اللہ کے رسول کی. یہ بات یقینی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گناہوں کی گندگی دور کر دے اے نبی کے گھر والوں, اور تمہیں پاکیزہ بنا دے, پاک طیب اور طاہر پاکیزہ بنا دے. یہ سورہ احزاب کا ایک رکوع ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. میری بہنوں, دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, ایک قناعت والا طریقہ اور ایک کمپٹیشن والا طریقہ. تنافس عربی میں اس کو کہتے ہیں, کمپٹیشن, اور ایک قناعت والا طریقہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی دنیا کے کاموں میں قناعت والا طریقہ اختیار کیا. جو کچھ تھوڑا اللہ کی طرف سے مل جاوے اسی پر راضی, اسی پر زندگی کے دن گزار لینے ہیں, اور اس دنیا کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہے. اور اعمال میں تنافس, کمپٹیشن. ہاں, ایک دوسرے کام کے ساتھ مقابلہ, تو نے کتنے پارے پڑھے, میں اتنے پڑھوں, اس نے اتنی رکعت, میری اتنی رکعت, اس نے اتنا خرچ, اس نے اتنا خرچ. غزوہ تبوک میں صحابہ میں خرچ کرنے کے اندر انہوں نے گھر کا پورا سامان دیا, انہوں نے آدھا دیا, انہوں نے 300 اونٹ دیے, انہوں نے ایک ساتھ غلہ دیا, جس سے جو بن پڑا. اعمال میں تنافس اور دنیا کے کاموں میں قناعت. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی, اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی. اے اللہ, جتنا رزق آپ نے مجھ کو دیا ہے اس میں قناعت, بس انف. کیا مطلب ہے؟ کہ مجبور نہ کرے اپنے گھر والوں کو زیادہ دنیا کے لیے. اللہ دے دے, لے لے, استعمال کرے, خود بھی کھاوے, دنیا کے انسانوں پر بھی خرچ کرے. یہ جو آیتیں ہیں اس کو آیت تخیید کہتے ہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ 5-6 سال مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد صحابہ کے گھروں میں تھوڑی سی وسعت, کشادگی, دنیا کے اسباب سامان آنے لگے. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی جو پہلے تھا آج بھی وہی, ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں. سورہ حجرات میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اس کی تفسیر میں معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حجرے, کمرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بنا کر دیے تھے, جو پورا گھر تھا وہی ایک ہی حجرا اور وہی پورا گھر, کچن, بیڈ روم, سب کچھ وہی, اس کی سائز وہاں لکھی ہے 10 بائی 10 گز، گز یعنی 15 فٹ، یعنی ایک گز 1.5 فٹ، تو 10 بائی 10 کا مطلب 15 فٹ بائی 15 فٹ، ایک طرف 15 فٹ، دوسری طرف 15 فٹ، اور اسی میں زندگی گزار دی انہوں نے. ہوا یہ کہ جب صحابہ کے گھروں میں زیادہ دنیا آئی تو کچھ نبی پاک کی بیوی آئی، یہ بھی انسان ہے، عورت ہے، ان کے دلوں میں بھی تھوڑی سی تمنا پیدا ہوئی، جیسے ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، دنیا ہے ہی ایسی، ہمارے گھر میں اچھا پلنگ ہو، اچھا بستر ہو، اچھے کٹن ہو، اچھی بیڈ شیٹ ہو، یہ آپس میں باتیں چلنے لگی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، عورتوں کے درمیان، آپ کی بیویوں کے درمیان. چنانچہ ایک دن سب نے جمع ہو کر آپ کو کہہ ہی دیا، کسی بیوی نے کہا کہ مجھے پلنگ چاہیے، کسی نے کہا کہ مجھے کٹن چاہیے اچھے، کسی نے کہا کہ مجھے بیڈ شیٹ اور اوڑھنے کا سامان، جس نے ہر ایک نے مطالبہ کیا دنیا کے سامان کا. عورت ذات ہے، انسان ہے، ہر ایک انسان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بہت پکا ہے. عورت ہے، انسان ہے، دل میں تمنا پیدا ہوئی، اور ہر ایک نے اپنی اپنی مانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. دیکھا یہ عورتیں نبی کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم جانتی ہو کہ اللہ تعالی نے مجھ کو نبوت کا کام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا کمانا، دنیا کو جمع کرنا، دنیا کی چیزیں لانا، یہ میرا کام ہے ہی نہیں. اگر میں اس کے اندر اپنے آپ کو لگاؤں تو جو نبوت کا کام اللہ نے مجھے دیا ہے دنیا میں کلمے کو پھیلانے کا، وہ کون کرے گا؟ آپ ناراض ہو گئے اپنی بیویوں سے، اور ایسے ناراض ہو گئے کہ ان کے گھروں میں سے چلے گئے، کہ میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، جاؤں وہاں. مسجد نبوی کے سامنے ایک انصاری صحابی تھے، ان صحابی کا گھر تھا 2 منزلہ، اوپر کا منزلہ خالی تھا، جس کے اوپر چڑھنے کی سیڑھی نہیں تھی، باہر ایک کھجور کا کے درخت کا تنا، کھجور کا درخت وہ رکھا ہوا تھا، اسی کو پکڑ کر اس پر چڑھتے تھے. آپ نے اس کو پسند کیا کہ بس میں یہاں رہوں گا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تم نے میرے پاس دنیا کیوں مانگی؟ دنیا جمع کرنا میرا کام ہے، نبوت کا کام اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے وہ کام چلانا ہے، کیا تمہارے لیے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں تمہارا شمار نبی کی بیوی میں ہو رہا ہے، قیامت میں بھی ہوگا کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، جنت میں بھی ہوگا، یہ کافی نہیں ہے؟ چلے گئے وہاں سے، نماز کے لیے آتے تھے اور وہ انصاری صحابی رومن ان کے بارہ کھانے پر رہتے تھے، ادھر یہ ہوا کہ کسی منافق نے غلط خبر مشہور کر دی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر کبھی نامے مشہور ہو گئی۔ بس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ ہر ایک رو رہا ہے، پورا مدینہ رو رہا ہے، بیویاں رو رہی ہے، ان کے خاندان والے رو رہے ہیں، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یہ جھوٹی خبر کسی منافق نے اڑا دی کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ باری باری نبی پاک کی مجلسوں میں آتے تھے، ایک دن میں آتا تھا تو پورے دن کی خبریں مجھے شام میں سناتا تھا اس کو، ایک دن وہ آتا تھا وہ مجھے سناتا تھا۔ میں اوالی مدینہ میں میرے ایک باغ میں گیا تھا، مدینہ کے باہر وہاں ایک گھر تھا میرا، اس گھر کے اندر میں ایک دن کے لیے، وہ میرا دوست آیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، عمر جلدی باہر آؤ جلدی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ مدینہ پر کسی دشمن نے اٹیک کر دیا ہے، دشمن بہت زیادہ تھے، یہود نصارہ مشرکین کفار، مسلمانوں کے اور مدینہ کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میں نکلا، میں نے کہا کیا ہوا، غسانی آرمی فوج آ گئی ہے، اٹیک ہوا ہے مدینہ پر۔ میرے دوست نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی اس سے زیادہ خطرناک بات کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، سب کو، انہوں نے آپ سے دنیا مانگی۔ میں نے جلدی سے باہر نکلنے کے کپڑے پہنے اور تیار ہو کر میں باہر نکلا، اوالی مدینہ سے سیدھا مسجد نبوی کے اندر میں آیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بیٹی بھی آپ کی بیویوں میں سے تھی، بیوا ہو گئی تھی، اور وہاں جا کر پہلے تو اس کو پوچھا کہ یہ صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, لوگ کہتے ہیں, باقی ہمیں سامنے نہیں کہا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں. اس کے بعد اور بیویوں سے کچھ معلوم نہیں. میں سیدھا مسجد میں گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, غمگین ہے. میں نے وہاں پوچھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے, کہ بھائی یہ خبر کہ نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں. میں نے پوچھا سب لوگوں سے کہ رسول اللہ کہاں ہے اس وقت. کفرہ انصاری کے گھر پر اوپر کے منزلے میں آپ نے قیام کیا ہے اور وہاں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا وہاں پہنچا. میں نے دیکھا کہ اس بالا خانے کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں ہے, کھجور کے درخت کا ایک تنا لگا ہوا ہے, اسی کو پکڑ کر لوگ چڑھتے ہیں اترتے ہیں. اور آپ کے غلام, ایک حبشی غلام, حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ, وہ باہر بیٹھے تھے کتھیرے کے اوپر ہاتھ پاؤں لٹکا کر. حضرت رباح باہر بیٹھے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے. میں نے نیچے سے رباح کو کہا کہ رباح میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے اجازت مانگو اگر پرمیشن ملے. وہ اٹھ کر اندر گئے. کہا عمر ابن خطاب نیچے ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں, بس بیٹھے ہیں غصے میں ناراض. حضرت رباح نے آ کر کہا کہ میں گیا, پوچھا, جواب نہیں دیتے. کہا میں مسجد میں چلا گیا, وہاں لوگ رو رہے تھے. تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا, میری طبیعت کے اندر غلبہ ہوا. پھر وہی بات, میں پھر وہاں گیا اور حضرت رباح سے پھر کہا کہ بھائی میں ملنا چاہتا ہوں آپ مجھے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بولتے, نہ ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں, بس بیٹھے ہیں ناراض ہیں, نیچے دیکھ کر بیٹھے. پھر آ گیا, تیسری مرتبہ میں گیا, اور اس وقت میں نے زور سے, جان بوجھ کر زور سے میں بولا کہ رباح, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگو اور یہ کہو کہ میں اپنی بیٹی کے مسئلے کو لے کر نہیں آیا, اگر اس نے آپ کو ستایا ہے, آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, تو خدا کی قسم میں اس کی بھی گردن مار دوں گا, اس کو بھی پتلا کر دوں گا. تم نے نبی پاک کو ستایا, تکلیف پہنچا دی, میں اس کا مسئلہ لے کر نہیں آیا ہوں. میں نے زور سے جان بوجھ کر یہ الفاظ کہے, آپ نے بھی سنے اندر میں. رباح کو کہا کہ بھائی بلا لے اس کو, مجھے پرمیشن مل گیا اندر جانے کا. میں مشکل سے اوپر چڑھا اور جا کر اس کمرے میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے داخل ہوا. میں نے وہاں دیکھا کہ کتنی دنیا آپ کے پاس ہے. ایک تھوڑے سے کھانے کے جو آٹا بنانے کے لیے, اس لیے کہ بیویوں کے پاس تو جاتے نہیں تھے, ایک چٹائی جس کے اوپر آپ سوتے تھے چٹائی کے اوپر، اور بکری کے چمڑے پڑے ہوئے تھے دباغت دینے کے لیے، کہیں سے بکری ذبح کی ہوگی کسی نے تو وہ بھیجے تھے وہاں. ایک چمڑے کا تکیا تھا چمڑے کا، اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، اور کچھ نہیں، کھجور کی چھال چھلکے اس کے تنوں میں سے نکلتے ہیں وہ بھرے ہوئے، اس پر ٹیک لگا دیتے اور چٹائی کے نشان مبارک قبر کے اوپر پڑ گئے تھے. اسی چٹائی کے اوپر سوئے ہوں گے تو وہ نشان پڑ گئے تھے. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، پیغمبر ہے مقبول، آپ کے پاس یہ دنیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ یہود نصارہ مشرکین قیصر و کسرا روم اور فارس کے بادشاہ اللہ کے دشمن نعمتوں کے اندر مزے کر رہے ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی وسعت دے دے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ عمر، ابھی تک تو شک میں پڑا ہوا ہے، یہ یہود یہ نصارہ یہ مشرکین یہ قیصر و کسرا یہ روم اور فارس کے لوگ اللہ کے دشمن، اللہ نے ان کو لذتیں اور نعمتیں دنیا میں دے دی، آخرت میں سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تمہاری ساری لذتیں تم نے دنیا میں حاصل کر لی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے سزا کے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی. اس کے بعد میں نے ایک بات کہی، آپ ابھی تک بس وہ غصے ہی میں تھے اور ناراض ہی تھے، لیکن میری اتنی بات سنی، میں نے پوچھا کہ میں اور بیٹھ سکتا ہوں آپ کے پاس؟ کہا ہاں ہاں بیٹھو، اجازت. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جب مکہ میں تھے تو مکہ کا ماحول الگ تھا، ہماری عورتیں ہمارے سامنے بول نہیں سکتی تھی، کوئی چیز باندھ نہیں سکتی تھی، ہمیں پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں جب ہم مدینہ میں آئے تو مدینہ کا ماحول الگ ہے، یہاں کی عورتیں اپنے شوہروں کے اوپر ہر چیز میں حکم چلاتی ہیں، آرڈر چلاتی ہیں، یہاں کا پہلے سے ماحول ایسا بنا ہوا ہے. یا رسول اللہ، یہ انصار یہ مدینہ کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ہماری عورتیں بھی اب ایسی ہو گئی کہ ہمارے اوپر آرڈر چلانے لگی اور حکم چلانے لگی اور ہمارے ساتھ فائٹ کرنے لگی، آرگیو کرنے لگی. تو کہا کہ آپ ہنس دیے، مسکرائے، ذرا سا آپ نے ہنسنے کی کیفیت کہا کہ ہاں بس کیا کریں ایسا ہی ہے. ذرا مسکرائے, میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد پھر یوں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ کہا کہ نہیں. کس نے کہا؟ میں نے کسی کو طلاق نہیں دی, میں نے تو فقط ایک مہینہ ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو, ان کے دل میں سے دنیا نکلے, تھوڑی سی دنیا کے اوپر وہ راضی رہنا سیکھ لے. میں نے کسی کو طلاق نہیں, میرا مقصد تو یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں تو یہ پوچھنے کے لیے ہی گیا تھا, اسی لیے میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور باتیں کر کے اخیر میں یہ بات پوچھ لی. چنانچہ وہاں سے میں اتر کر آیا, سلام کیا اور اترا نیچے کھجور کے درخت کو پکڑتے پکڑتے اور سیدھا مسجد میں گیا. مسجد میں لوگ میرا انتظار کرتے تھے, کسی اور کی تو ہمت ہوئی نہیں پوچھنے کی. کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیں گے؟ میں نے جا کر سب کو خوشخبری سنائی کہ بھائی یہ خبر غلط ہے, کسی نے ایسی ہی سنائی ہے, اب پھیلائی ہے, اسی لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ایک مہینے کے بعد نیچے آ جائیں گے اور اپنی بیویوں کے گھروں گھر میں رہیں گے. سب خوش ہو گئے. بہرحال دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ 29 دن ہو گئے, چاند ہوا, آپ نیچے آ کر آئے. اس کے بعد یہ رکوع جو میں نے پڑھا ہے یہ اترا, اللہ کی طرف سے وہی آئی ایک مہینے کے بعد, اور اس وحی میں بیویوں کو اختیار دیا کہ بولو چلو کیا چاہیے تمہیں, دنیا چاہیے یا نبی چاہیے, ان کو پوچھو. یہ جو میں نے رکوع پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا. آپ آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سب سے پہلے میرے گھر پر آئے, دعا سلام کر کے بیٹھ گئے اور مجھے کہا کہ یہاں سامنے بیٹھ جا, میری بات اچھی طریقے سے سننا اور دیکھ جواب دینے میں جلدی مت کرنا, میں جو پوچھوں. اس لیے کہ اللہ نے یہ کیا کہا کہ ان کو پوچھو, اگر وہ یوں کہے کہ دنیا چاہیے طلاق دے دو ختم جاؤ, دنیا تو ان کو ملے گی, اور اگر وہ چاہے کہ نہیں ہم کو نبی چاہیے تو اسی حالت میں رہو جس حالت میں آج تک ہو. اب اگر کہہ دیا نوجوان لڑکی ہے کہ مجھے دنیا چاہیے تو بات ہی خراب ہو جائے گی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یوں کہا کہ میں جو بات پوچھوں یہ اللہ کی طرف سے ہے, تم پہلے اپنے ماں باپ کو جا کر مشورہ کر کے آنا اور پھر جواب دینا, اپنے باپ ابو بکر صدیق کو پوچھ لینا کہ اس بات کا میں کیا جواب دوں. اے نبی, اے پیغمبر, کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی رونق اور زاہ و جلالی چاہیے تو آؤ, میں تمہیں دنیا کا فائدہ دوں گا اور چھوڑ دوں گا تم کو اچھی طریقے سے چھوڑ دینا, اور اگر تم کو اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے, آخرت کا گھر چاہیے تو یقیناً اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر. آپ نے یہ آیتیں پڑھی اور پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک دم جواب مت دے دینا, ماں باپ سے پوچھ کر پھر جواب دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا افیق اشابر ابویہ یا رسول اللہ, اس بات میں ماں باپ سے کیا پوچھ رہے گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے اور مجھے آخرت چاہیے. آج کے بعد میں توبہ ہے میری, اگر میں نے دنیا کی کوئی چیز مانگی تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس میں باپ سے کیا پوچھنے کا, ماں سے کیا پوچھنے کا, مجھے اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے, آخرت چاہیے اور توبہ ہے اگر آج کے بعد میں نے دنیا مانگی. اس کے بعد دوسری بیوی کے یہاں گئے, وہاں بھی یہی جواب ملا, سب کے یہاں سے یہ جواب ملا کہ ہمیں اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے, آخرت چاہیے, آج کے بعد کبھی دنیا آپ کے پاس نہیں مانگیں گے, ملے گا تو ملے گا. چنانچہ پھر حال یہ ہوا کہ بعض مرتبہ, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جس کو سورہ حشر میں یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, رات کو کچھ مہمان آئے, عشاء کی نماز ہو چکی تھی, مسجد نبوی میں مسافر آئے, ملاقات کی, آپ نے آدمی بھیجا اپنے گھر اداؤ غلام بی بی کے گھر جا کر پوچھو کھانے کے لیے کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ لا شیء عندنا الا الماء, کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری کے یہاں بھیجا, تیسری کے یہاں بھیجا, سب کے یہاں سے ایک ہی جواب, ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ پورا مجمع جو ہماری بہنوں کا بیٹھا ہوا ہے, میں ان سے ایک سوال کروں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آیا ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ ہو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں ایسے دن گزرے ہیں کہ میرے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. دن ایسے دن گزرنے کی بات تو بہت دور کی ہے, آج کل کے زمانے میں تو کبھی فریج اور فریجر خالی ہوا ہے؟ کبھی خالی ہوا ہو تو بتاؤ. ایک مرتبہ میں, بہت دنوں کے بات ہے, ہمارے گھر میں سے میرے ساتھ لڑنے لگے, 15 شعبان ہو گئی, لوگوں نے سموسے پائی سب کچھ بنا کر تیار کر کے فریج کر لیا اور تم ابھی سامان نہیں لائے کچھ بھی. میں نے کہا کہ ابھی روزہ تو رکھا نہیں, افطاری کی تیاری کیسے کرتے ہو؟ پہلے روزہ تو رکھو, اس کے بعد افطاری کی تیاری, تاکہ جاؤ سب اڑوس پڑوس میں لوگوں نے بنا لیا اور بنا کر فریجر کر لیا سب تیاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کوئی مہمانوں کو کھلائے گا, یہ مسافر لوگ ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو کھلاؤں گا, لے جاؤ ان کو تمہارے گھر پر. جا کر اپنی بیوی سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, عجیب و غریب صفات کی صحابی یا عورت تھی, کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تاکہ بچوں کا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں. کہا ابو طلحہ, کہنے لگے کہ دیکھو ایسا کرو, بچوں کو تو کھیلتے کھیلتے سو جانے دو, وہ کھیلتے کھیلتے تھکتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں, اور میں اور تم ایسے ہی رات گزار دیں گے بھوک سے. یہ کھانا ان مہمانوں کو کھلا دو اور ایسا کرو کہ یہ کھانا گرم کر کے ہمارے سامنے لا کر اور پھر چراغ تیل بھرنے کے بہانے سے بجھا دینا, اندھیرا کر دینا. اندھیرے میں سارا کھانا مہمان کھائیں گے اور میں کھانے کی ایکشن کرتا رہوں گا بچکارے بلا کر جیسے کھا رہے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام سلیم نے چراغ بجھا دیا, کھانا وہاں رکھ دیا, مہمان کھانے لگے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایکشن کرنے لگے اور پورا کھانا وہ کھا کر سیر ہو گئے مہمان. پھر ان کو گھر پر پہنچا, مسجد میں پہنچا دیا گھر سے. کسی کو نہیں بتلایا ابو طلحہ نے کہ ہم نے اتنی قربانی دی ہے مہمان کے لیے, مسافروں کے لیے. اپنے عمل کو چھپایا, اللہ کی طرف سے وہی آئی, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر نقصان اٹھا کر. صبح میں فجر کی نماز کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں. ابو طلحہ, رات کو تم دونوں میاں بیوی نے کیا کیا؟ اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے, اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے. میں تو یہ سنا رہا تھا کہ ایسے بھی پھر وقت آئے آپ کی بیویوں کے گھر میں کبھی کبھی, کہ ان کے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا, انہوں نے دنیا نہیں مانگی اور یہ کتنا زندہ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد آپ جب اس دنیا سے چلے گئے, آپ دفن ہو گئے, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں. بعض بیویاں 50 سال زندہ رہی, بعض 45, بعض 50 سے بھی زیادہ, لیکن کبھی بھی نہ دوسرے گھر بنانے کی فکر کی, نہ دنیا جمع کرنے کی فکر کی. بس پوری زندگی وہ خدمت کرتی رہی علم نبوت کی. جتنی نبوت کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی, وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کو سکھاتی رہی, سکھاتی رہی, سکھاتی رہی, اور اسی طریقے سے زندگی ختم کر کے اس دنیا سے چلی گئی. میری بہنوں, ہم لوگ اتباع سنت, اتباع سنت, سنت, سنت, سنت بہت زیادہ بولتے ہیں, بولنے میں بہت ماہر ہیں, لیکن کوئی آج تک امت کا ایسا آدمی آپ نے دیکھا ہے جو ان چیزوں میں اتباع سنت کرے؟ یعنی شہد کا شربت پینا سنت ہے, لہذا شہد پینا چاہیے. حلوہ کھانا سنت ہے, لہذا حلوہ کھانا چاہیے. ہاں, ایسی ایسی سنتیں ہم نے تلاش کر رکھی ہے جو ہمارے لیے مزے کی ہو. یہ سب اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے. جیسے اور چیزوں میں ان کی لائف ہمارے لیے نمونہ ہے, اس دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی ان کی لائف کی چیزیں ہم جانیں, سیکھیں اور اپنے اندر قناعت پیدا کریں. ہاں, اللہ دیتا ہو حلال طریقے سے عافیت کے ساتھ, اللہ کی نعمت ہے, شریعت انکار نہیں کرتی ہے. جتنا دیتے لے لو, باقی اپنے شوہر کو اس کا پابند کرو کہ خبردار خبردار میرے گھر کے اندر حرام کا ایک پیسہ مت لانا, مجھے اور میری اولاد کو حرام کی چیزیں مت کھلانا, میرے گھر کو حرام کی چیزوں سے مت بھرنا. تھوڑا لاؤ لیکن حلال طریقے سے لاؤ. یہ اس رکوع کے اندر ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی, اور اس کے ضمن میں امت کی بیویوں کو بھی یہ سبق دیا کہ وہ بھی اسی طریقے سے زندگیاں گزارنے والی بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے پاک پروردگار، اس مجمع میں جتنی عورتیں جمع ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، ان کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے. ان تمام کو جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لیجیے. اے پاک پروردگار، جتنی زندگی باقی ہے عافیت سلامتی اور ہدایت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس مجمع میں جتنی بہنیں ہیں، ہر ایک کے دل میں جو تمنا اور جو ان کی حاجتیں ہیں، اے اللہ، ان کی حاجتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری فرما دیجیے. ہر ایک کو جو تکلیف ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، اس تکلیف کو بھی آپ خوب جانتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے. جو بیمار ہے ان کو شفائیں نصیب فرمائیے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جن کے گھروں کے اندر نفرت کی آگ لگی ہوئی ہو، اے اللہ، اس کو الفت اور محبت میں بدل دیجیے. پاک پروردگار، ان تمام عورتوں کو عافیت سلامتی یسر سہولت خیر برکت حفظ و امان صحت تندرستی نصیب فرمائیے. ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، حوادثات، مکروہات، امراض، فتن، ایکسیڈنٹوں سے ان کی حفاظت فرمائیے. پاک پروردگار، ان کو صحت اور عافیت باقی زندگی تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے. تمام بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، صحت عافیت عطا فرمائیے. اور ان کے گھروں کے اندر جو اولاد ہے، اولاد کی صحیح اسلامی تربیت فرما دیجیے. اور جس کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں، ان کے لیے عزت والے، دین دنیا کی خیر و برکت والے رشتے نصیب فرما دیجیے. عزت کے ساتھ ان کے لیے رشتے عطا فرما دیجیے اور اکرام کے ساتھ ان کی شادیاں کروا دیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا برحمتك يا ارحم الراحمين.